Wir haben in unserem Lied im Gebet davon gesprochen und gesungen, dass wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen zu seiner Ehre hier auf dieser Erde. I w pieśni i w modlitwie wyrażaliśmy życzenie, że chcemy Pana Jezusa naśladować tu na ziemi i żyć ku Jego chwały. Dass wir das tun wollen, bis das er kommt. I chcemy to czynić aż do Jego przyjścia. Und ich schlage vor, dass wir zusammen etwas aus dem ersten Thessalonicher Brief lesen. Proponuję, abyśmy wspólnie coś czytali z pierwszego listu do Tesaloniczan. Pierwszy Tesalonicher 1. Z pierwszego rozdziału, pierwszego listu do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan 1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaju. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaji, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Wenn wir in Apostelgeschichte 17 lesen, dass Paulus nach Thessalonich kam, jak czytamy w Dziejach Apostolskich 17, że apostoł Paweł przyszedł do Thessalonicensu, dann lernen wir dort, dass er in die Synagoge der Juden ging. To słyszymy o tym, że on poszedł do synagogi Żydów. Und anhand der Schriften des Alten Testamentes ihnen erklärte, dass der Herr Jesus der Christus des Alten Testamentes ist. I wytłumaczył Żydom według pism Starego Testamentu, że Pan Jezus jest tym Chrystusem Starego Testamentu. Dass also die Schriften des Alten Testamentes schon davon sprachen, dass Christus leiden und sterben musste. Że już pisma Starego Testamentu o tym mówiły, że Chrystus miał cierpieć i umrzeć. Und das führte dazu, dass eine ganze Reihe sowohl Juden als auch Griechen den Herrn Jesus im Glauben annahmen. I to prowadziło do tego, że mnóstwo i Greków, i Żydów przyjęli Pana Jezusa Chrystusa we wierze. Und das Ergebnis davon war, dass die Juden Verfolgungen gegen die Christen unternahmen. A wynikiem tego było, że Żydzi zaczynali prześladować tych chrześcijan. Und das finden wir oft, dass religiöse Menschen einen Hass gegen den wahren Glauben haben. I to znajdujemy często, że ludzie religijni przedstawiają pewnego rodzaju nienawiść wobec prawdziwych wierzących. Sie folgten einer Religion nach, aber sie hatten kein Leben, keine Beziehung zu Gott. Tamci Żydzi naśladowali religię, ale oni nie mieli żadnego życia z Bogiem. Und sie wollten auch nicht, dass andere zum Glauben an den Herrn Jesus kamen. I oni też nie chcieli, żeby inni uwierzyli w Pana Jezusa, doszli do tej wiary. Und diese Verfolgungen führten dazu, dass Paulus schon nach sehr kurzer Zeit wieder von Thessalonich abreisen, dass er fliehen musste. A przez te prześladowania apostoł Paweł musiał już po krótkim czasie znów opuścić Thessaloniki. Jak to się mówi? Thessalonikę. Er ist also nur ungefähr 3 Wochen dort gewesen. Wir lesen, dass er an 2 Sabbaten in der Synagoge war. On był tam około 3 tygodnie. Czytamy, że w 2 sabaty on tam był w synagodze tylko. Und in dieser kurzen Zeit hatte er den Thessalonichern nicht alles mitteilen können, was er ihnen sagen wollte. I w tym krótkim czasie on nie potrafił Thessalonicznom wszystkiego się podzielić, z wszystkim, co on chciał im powiedzieć. Und jetzt hatte er Sorge darum, dass die Thessalonicher, die jung im Glauben waren, dass er sich martwił o tych Thessaloniczan, którzy byli młodzi w wierze, dass sie durch die Verfolgungen müde und müde wurden oder abwichen vom Glauben. Że oni mogli poprzez te prześladowania się stać zmęczonymi albo też mogli zboczyć od wiary. Und dann schickt er Timotheus zu ihnen zurück. I on wtedy wysyła z powrotem do nich Tymoteusza, um zu sehen, wie es mit ihrem Glauben stand, aby zobaczyć, jak się ma ich wiara. Und er selber reiste weiter nach Korinth. A on sam podróżował dalej do Koryntu. Und dann kam Timotheus zu ihm wieder nach Korinth und brachte ihm die Nachricht von den Thessalonichern. A potem Tymoteusz podróżował do Koryntu i opowiedział mu o tym stanie Thessaloniczan. Und im 3. Kapitel unseres Briefes sehen wir etwas davon, was ein Herz für Paulus für die Thessalonicher hatte. A w 3. rozdziale naszego listu widzimy, jakie miał serce apostoł Paweł dla Thessaloniczan. To jest 3, wiersz 5 i 6. Dlatego ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysyłałem go, czyli Tymoteusza, aby się dowiedzieć o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak, jak i my was. Und wir sehen hier etwas davon, was für eine schöne Beziehung zwischen Paulus und den Gläubigen in Thessalonich bestand. Widzimy tu, jakie piękne relacje istniały między apostołowi Pawłowi a wierzącym w Thessalonicznym. Er war nicht lange bei ihnen gewesen und trotzdem waren sie im Glauben intensiv verbunden. On długo u nich nie przebywał, a jednak byli oni ściśle z nim powiązani. Er hatte wirkliches Interesse für seine Geschwister. On miał szczere zainteresowanie dla współwierzących tam. Und jetzt schreibt er ihnen diesen Brief aus Korinth. A teraz on im pisze ten list z Koryntu. Und das große Thema dieses Briefes ist das Kommen des Herrn. A wielkim tematem tego listu jest przyjście Pana. Im Alten Testament war schon offenbart, dass Christus wiederkommen würde. Już w Starym Testamencie było objawione, że Chrystus miał wrócić. Aber dort war davon die Rede, dass Christus wiederkommen würde in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde. Ale tam była o tym mowa, że Chrystus miał wrócić w mocy i chwale tu na tą ziemię. Und jetzt hatten die Thessalonicher Sorge, was denn mit denen geschehen würde, die schon gestorben waren. A Thessaloniczanie się martwili, więc co się stanie z tymi, którzy w międzyczasie już umarli? Und Paulus spricht in jedem Kapitel dieses Briefes vom Kommen des Herrn. A Paweł w każdym rozdziale tego listu mówi o przyjściu Pana. Manchmal ist sehr klar, dass er von dem Kommen in Macht und Herrlichkeit spricht. Czasami jest to wyraźne, że on mówi o tym przyjściu w mocy i chwale. An manchen Stellen zeigt er die neue Wahrheit, dass der Herr Jesus für uns kommen würde, um uns zu sich zu nehmen. A na niektórych miejscach Paweł pokazuje tą nową prawdę, że Pan Jezus miał też i przyjść po nas, aby nas zabrać do siebie. Und manchmal geht es einfach um die Tatsache, er kommt wieder und jetzt ist er abwesend. A czasami po prostu chodzi o ten fakt, że Chrystus wróci, a teraz jest on nieobecny. Gib einmal die Stellen in diesem Brief an. Podam te miejsca w tym liście. Das ist einmal Kapitel 1, Vers 10. 1:10. Da geht es darum, der Herr Jesus kommt wieder und er rettet uns von dem Zorn Gottes. Tu chodzi o to, że Pan Jezus przyjdzie i nas zbawi przed gniewem Bożym. Dann Kapitel 2, Vers 19. 2,19. Dann Kapitel 3, Vers 13. 13. Da ist es sehr deutlich, dass es um sein Kommen mit uns auf diese Erde geht, wo er in Macht und Herrlichkeit regieren wird. Tu chodzi wyraźnie o to, że Pan w mocy i chwale przyjdzie na ziemię i to razem z nami. Dann haben wir in Kapitel 4, ab Vers 13, die Wahrheit von dem Kommen des Herrn Jesus für uns, die den Thessalonichern noch unbekannt war. A 4, od wiersza 13, mamy tą nową prawdę, która Thessaloniczanom jeszcze nie była znana, że Pan przyjdzie po nas, aby nas pochwycić do siebie. Und am Anfang von Kapitel 5 geht es wieder um sein Kommen in Macht und Herrlichkeit. A na początku 5 rozdziału chodzi znów o Jego przyjście w chwale, w mocy i chwale. Er schreibt also hier einen Brief der Ermunterung an junge Gläubige. Paweł pisze list zachęcenia dla młodych wierzących. Seit ihrer Bekehrung war nicht lange Zeit vergangen. Od kiedy oni się nawrócili, dużo czasu jeszcze nie upłynęło. Es waren höchstens ein paar Monate, können wir annehmen. Można się domyślić, najwyżej kilka miesięcy. Und in dieser Zeit waren sie sehr gewachsen im Glauben und sehr schöne Vorbilder für uns. A oni w tym krótkim czasie bardzo duchowo urośli i stali się pięknym przykładem i dla nas. Und Paulus beginnt den Gruß, indem er Silvanus und Timotheus mit einschließt. Paweł zaczyna te pozdrowienie na początku listu, że też i wspomina albo zawiera w tym pozdrowieniu Sylwana i Tymoteusza. Er stellt sich hier nicht als Apostel mit Autorität vor, sondern als Bruder unter Brüdern. On się tu nie przedstawia jako apostoł z autorytetem, tylko jako brat wśród braci. Und er schreibt den Brief an die Versammlung der Thessalonicher. I pisze ten list do zboru Thessalonicza. Nun, das meint nicht, dass die Versammlung den Thessalonichern gehört. Sie gehört uns auch nicht. To nie oznacza, że ten zbór, zgromadzenie należało do Thessaloniczan. Zgromadzenie nam też nie należy. Ono należy Panu. Es ist die Versammlung des lebendigen Gottes. To jest zgromadzenie żywego Boga. Aber es meint, dass sie dargestellt wird an diesem Ort durch die Gläubigen, die da waren. Ale tutaj to ma na myśli, że to zgromadzenie jest przedstawione na tym miejscu, gdzie ci wierzący byli. Und das ist heute auch noch so. I to dzisiaj jest tak samo. Alle Gläubigen an einem Ort, die an einem Ort wohnen, stellen die Versammlung Gottes an diesem Ort dar. Wszyscy wierzący, którzy mieszkają na jednym miejscu, wspólnie przedstawiają zgromadzenie na tym miejscu. Leider ist es durch unsere Untreue so, dass sie nicht immer an einem Ort zusammenkommen. Niestety przez naszą niewierność jest to tak, że wszyscy wierzący się nie zgromadzają na jednym i tym samym miejscu. Aber diese Einheit existiert trotzdem noch. Ale ta jedność mimo wszystko istnieje. Wir können sie zwar oft nicht sehen, aber sie existiert. Co prawda często nie potrafimy ją widzieć, ale ona istnieje. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit in der heutigen Zeit. I to jest bardzo ważna prawda w dzisiejszym czasie. Es gibt nur eine Versammlung Gottes auf dieser Erde. Istnieje tylko jedne zgromadzenie Boże tu na tej ziemi. Und an den verschiedenen Orten wird sie dargestellt, wird sie sichtbar. A na tych różnych miejscach jest ono przedstawione, jest ono widoczne. Und das macht deutlich, dass die Bibel keine voneinander unabhängigen Versammlungen kennt. To też wyraźnie pokazuje, że Biblia nie zna zgromadzeń od siebie niezależnych na różnych miejscach. Mal ein Beispiel, ein ganz praktisches Beispiel. Powiem praktyczny przykład. Wenn der Konrad sich zur Teilnahme am Brotbrechen gemeldet hat. Jak Konrad się zgłosił tutaj do łamania chleba. Und er das vielleicht sehr bald hier tut. I może za niedługo będzie to też mógł czynić. Dann kann er das wirklich nur hier tun. To on to nie będzie mógł tylko tu czynić. Sondern wenn er nach Berlin oder Gummersbach oder Ennepetal kommt auch. Ale ogólnie dokąd by on nie poszedł, czy do Berlina, Gummersbachu, Ennepetal albo innego miejsca, tam też. Und wir entscheiden dann auch nicht, ob das geht oder nicht. I my na tamtych miejscach wtedy już nie decydujemy, czy to jest możliwe, czy nie. Sondern ihr habt mit dem Herrn in der Mitte ihn aufgenommen. Ale wy tu na miejscu z Panem pośród was przyjęliście go. Und dann ist er überall da, wo Gläubige sich auf der gleichen Grundlage versammeln auch drin. I wtedy on wszędzie na innych miejscach, gdzie wierzący się na tej samej zasadzie zgromadzają, też jest bezbożność. Das zeigt etwas von der wunderbaren Tatsache, da ist Einheit. A to coś pokazuje z tej cudownej prawdy, że istnieje jedne ciało. Und dass wir die Einheit des Geistes bewahren im Band des Friedens. I że mamy zachować jedność ducha w tych wiązach, wiązłach. Dann heißt es in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Dalej czytamy w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Und das spricht von Beziehung. To mówi o relacji. Eine Beziehung, die nur in der christlichen Zeit gekannt wird. To jest relacja, która tak jest znana tylko w czasie chrześcijaństwa. Wir dürfen Gott als unseren Vater kennen. My możemy znać Boga jako naszego Ojca. Das ist das ewige Wesen Gottes, was er von Ewigkeit her ist. Bóg od wieczności jest tą istotą Ojca. On zawsze jest, Ojcem. Und er hat uns in diese Beziehung zu sich gebracht. A On nas przyprowadził do tej, relacji do siebie. In eine Beziehung, die der Herr Jesus als der Sohn von Ewigkeit her zu ihm als dem Vater hatte. W tą relację, którą Pan Jezus jako Syn Boży od wieczności posiada. Und dann stellt der Herr Jesus sich vor als der Herr Jesus Christus mit seinem vollen Titel. I Paweł przedstawia Pana Jezusa jako Pana Jezusa Chrystusa z jego pełnym tytułem. Er ist der Herr, das heißt, er hat Autorität über unser Leben. On jest Panem, to znaczy, on ma autorytet nad naszym życiem. Wir sind seine Diener und wir folgen ihm. Jesteśmy jego sługami i go naśladujemy, idziemy za nim. Jesus, das spricht von seiner Menschheit und seiner Erniedrigung in seinem Leben auf dieser Erde. Jezus to mówi o tym, że się stał człowiekiem, że się poniżył w życiu tutaj na ziemi. Und Christus, das zeigt uns den, der verherrlicht jetzt zu Rechten Gottes ist. A Chrystus to przedstawia nam go jako tego, który jest wywyższony ku prawicy Bożej w chwale. Es zeigt uns auch, dass er leiden musste. To nam też pokazuje, że on musiał cierpieć. Denn es war im Alten Testament schon gesagt, dass sein Christus leiden musste. Bo już w Starym Testamencie o tym była mowa, że jego Chrystus ma cierpieć. Aber nachdem der Jesus das Werk vollbracht hat, ale wtedy, po tym, kiedy Pan Jezus spełnił to dzieło, hat Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. To Bóg go uczynił Pana i Chrystusa. Das sagt Petrus in seiner Predigt zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2. To Piotr mówi w tej przemowie Zielone Świątki w Dziejach Apostolskich 2. Er trägt jetzt diesen Titel der Gesalbte Gottes als Mensch. On teraz nosi ten tytuł jako ten namaszczony Boży. Und als solcher kommt er einmal wieder. Jako człowiek. I on jako taki też wróci. Und dann wünscht er den Thessalonichern Gnade und Friede. A potem Paweł życzy Thessaloniczanom łaskę i pokój. Und das wünscht er uns auch. I nam on to też życzy. Und da er hier an Gläubige schreibt, geht es nicht um die rettende Gnade. A skoro on pisze tu do wierzących, to nie ma on na myśli tą łaskę zbawiającą. Und es geht auch nicht um den Frieden mit Gott, den wir haben durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha. I tu też nie chodzi o ten pokój, który się ma z Bogiem poprzez te zbawiające dzieło Chrystusa na Golgocie, na krzyżu. Das brauchte er ihnen nicht wünschen, denn das hatten sie. To Paweł nie musiał im życzyć, bo to już posiadali. Und das haben wir auch, das ist sicher. I my to też posiadamy, to jest nam pewne. Aber er wünschte ihnen Gnade für ihr Glaubensleben. Ale on im życzył łaskę dla ich życia wiary. Und da spricht Johannes in Kapitel 1 seines Evangeliums von. O tym też mówi Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. Wenn er sagt, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Kiedy on mówi, a z jego pełni otrzymaliśmy i to łaskę za łaskę. Das meint, dass wir durch die Gnade leben. To ma na myśli, że my żyjemy poprzez łaskę. Es bedeutet, eine Gnade löst die andere ab. To ma na myśli, że jedna łaska zastępuje albo idzie za drugą. Vielleicht brauche ich heute eine andere Gnade als morgen oder übermorgen. Być może, że ja dzisiaj potrzebuję inną łaskę niż jutro lub pojutrze. Und du brauchst eine andere Gnade in deinen Umständen als ich. A ty potrzebujesz też inną łaskę niż ja w twoich warunkach życiowych. Und aus der Fülle, aus dem Reichtum, den er hat, gibt der Herr uns immer das, was wir gerade brauchen. A z tej pełni, z tego majątku, Bóg nam zawsze daje to, co my w danej sytuacji potrzebujemy. Seine Gnade ist jeden Tag für uns da, solange wir auf der Erde sind. Jego łaska jest codziennie dla nas, jak długo my tu na ziemi żyjemy. Und der Herr möchte uns Augen geben für seine Gnade, dass wir sehen, wie er sie wirksam macht in unserem Leben. I Pan chce nam dać oczy, abyśmy widzieli Jego łaskę, jak ona działa w naszym życiu. Und dann wünscht er ihnen Frieden. I Paweł życzy im pokój. Wir haben vorhin die Stelle aus Johannes 20 gelesen, als der Jesus in die Mitte der Jünger kam. Przed chwilą czytaliśmy te miejsce z Ewangelii Jana 20, kiedy Pan Jezus wstąpił pośród uczniów. Da sagt er zweimal Friede euch. On wtedy dwa razy mówi pokój wam. Das erste Mal meint es Frieden mit Gott durch das Blut seines Kreuzes. Przy pierwszym razie on ma na myśli pokój z Bogiem poprzez tą krew Chrystusową. Und das zweite Mal wünscht er ihnen Friede, das heißt Vertrauen auf Gott in den täglichen Umständen. A drugi raz to on im życzy pokój, żeby mieć te zaufanie do Boga w codziennych warunkach życiowych. Das ist das, was wir hier haben. To jest to, co my tutaj znajdujemy. Dass egal wie die Umstände sind, wir im Vertrauen auf Gott unseren Weg gehen. Obojętne, jakie są warunki życiowe, abyśmy żyli w zaufaniu do Boga. Er möchte unsere Herzen ruhig machen. On chce uciszyć, uspokoić nasze serca. Und zwar den gleichen Frieden dürfen wir genießen, den der Herr Jesus in seinem Leben als Mensch auf der Erde genoss. My możemy właśnie korzystać z tego samego pokoju, który Pan Jezus jako człowiek miał tu w swoim sercu na ziemi. Dann zeigt uns Vers 2, dass Paulus anhaltend für die Thessalonicher betete, jeden Tag. W drugim wierszu widzimy, że apostoł Paweł ciągle, nieustannie modlił się za Thessaloniczan. Das finden wir oft in den Briefen, dass ihnen die Gläubigen am Herzen lagen. Często znajdujemy to w listach Pawła, że bardzo mu zależało na wierzących. Und wir dürfen das auch tun. Wir dürfen füreinander beten. I my też możemy to czynić. Możemy się nawzajem jeden za drugiego modlić. Und wir müssen das auch tun. I my to też musimy czynić. Aus mindestens zwei Gründen. Są co najmniej na to dwa powody. Einmal ist das nötig, damit wir in unserem persönlichen und gemeinsamen Glaubensweg nicht abweichen. Po raz pierwszy, abyśmy w naszej osobistej i wspólnej drodze wiary nie zboczyli. Der Herr antwortet auf die Gebete, die wir füreinander tun. Bo Pan odpowiada na modlitwy, które my nawzajem jeden za drugiego czynimy. Und zweitens, a po raz drugi, bewahren uns Gebete füreinander vor Streit und Uneinigkeit. Jak się modlimy jeden za drugiego, to nas zachowuje przed kłótnią i różnymi zdaniami. Wisst ihr, wenn wir füreinander beten, dann können wir das nicht tun, wenn wir Groll und Ärger im Herzen haben gegen den anderen. Wiecie, jak się nawzajem za siebie modlimy, to nie możemy to czynić, kiedy mamy jakiś gniew i gorzkość wobec siebie. Und lasst uns wirklich anhalten, füreinander beten. Więc chciejmy nieustannie się modlić jeden za drugiego. Das ist ein ganz wichtiger Dienst, den alt und jung Brüder und Schwestern tun dürfen. To jest bardzo ważna służba, którą mogą czynić i starsi, i młodsi, i bracia, i siostry. Dann zeigt er in Vers 3, was die Charakterzüge des neuen Lebens sind. Potem Paweł pokazuje w trzecim wierszu, jakie są cechy tego nowego życia. Er spricht von Werken des Glaubens, Bemühungen der Liebe und vom Ausharren der Hoffnung. On mówi o uczynkach wiary, o staraniach miłości i o wytrwałości w nadziei. Und die christlichen Charakterzüge sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Die finden wir immer wieder in der Bibel. Te cechy chrześcijańskiej wiary to są właśnie wiara, miłość, nadzieja. Und durch diese Charakterzüge bekommt das, was die Thessalonicher taten, erst ihren Wert. I przez te cechy wiary dopiero to, co Thessalonicianie czynili, otrzymuje swoją wartość. Werke ohne Glauben haben keinen Wert. Uczynki bez wiary są bezwartościowe. Bemühungen ohne Liebe zu Gott und zu den Mitgeschwistern haben keinen Wert. Starania bez miłości do Boga i do współwierzących nie mają wartości. Und ein Ausharren, das heißt ein unter der schwierigen Situation bleiben, hat nur seinen Wert durch Hoffnung auf sein Kommen. A te wytrwanie, to znaczy cierpliwe oczekiwanie w trudnych warunkach życiowych. To ma tylko swoją wartość, kiedy rzeczywiście się żyje w tej nadziei oczekiwania przyjścia Pana. Und wir sehen, dass das keine Frage von viel Erfahrung auf dem Glaubensweg ist. I widzimy, że to wszystko nie jest pytaniem albo kwestią głębokiego doświadczenia w życiu wiary z Panem. Das möchte der Herr Jesus bei jedem von uns finden. Pan Jezus chce to widzieć u każdego z nas. Und wenn wir bei den Thessalonichern ja ein sehr schönes Beispiel haben, a jeśli tu u Thessaloniczan widzimy bardzo ładny przykład, dann haben wir bei den Ephesern ein warnendes Beispiel. To u Efezjan widzimy przykład ostrzegawczy. Wenn Johannes in der Offenbarung die Epheser anschreibt, in Offenbarung 2, kiedy Jan w objawieniu w drugim rozdziale pisze do Efezjan, tym liście do nich, dann schreibt in Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein Ausharren. To w objawieniu 2, wiersz 2, on pisze, znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. Er spricht nicht mehr von Glaube, Liebe und Hoffnung. On już nie mówi o wierze, miłości i nadziei. Äußerlich war noch alles da, aber die Herzen waren kalt geworden. Zewnętrznie wszystko jeszcze było obecne, ale serca stały się oziębłe, zimne. Und wir finden hier Herzen, die für den Herrn Jesus und für die Wahrheit des Wortes brannten. A tu widzimy serca, które się paliły, które były gorliwe dla Pana Jezusa. Könnte der Herr Jesus uns das auch schreiben hier? Czy Pan Jezus mógłby nam też to napisać? Dann spricht er in Vers 4 von der Auserwählung. Potem on pisze w czwartym wierszu o wybraniu. Wissend von Gott geliebte Brüder eure Auserwählung. Wiedząc, bracia umiłowani, przez Boga, że zostaliście wybrani. Natürlich meint er die Schwestern hier auch. Oczywiście on też na myśli siostry. Im Griechischen gibt es kein Wort für Geschwister. W greckim nie ma takiego jednego wspólnego słowa na bracia i siostry, jak to w niemieckim jest Geschwister. Albo braterstwo. Und die Frage ist, woher wusste Paulus, dass sie auserwählt war? Pytanie jest, skąd Paweł wiedział, że oni byli wybranymi? Nun, dadurch, dass sie in ihrem Leben eben die Früchte des neuen Lebens zeigten. Więc przez to, że poprzez ich nowe życie objawiały się owoce tego życia. Nun, wir sind auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Zostaliśmy wybrani w Chrystusie przed założeniem świata. Es war eine souveräne Entscheidung Gottes, dass er dich und mich für sich haben wollte. To była decyzja suwerenna Boga, że on siebie i mnie chciał mieć dla siebie. Dass wir uns bekehren mussten und dass Gott auch wusste, dass wir uns bekehren würden, ist die eine Seite. Jest to jedną stroną, że musieliśmy się nawrócić i że Bóg wiedział, że będziemy się też nawracać. Aber Auserwählung ist mehr als das. Ale wybranie to jest więcej niż tylko to, że Bóg to wiedział. Es ist also nicht so, dass Gott wusste, dass wir uns bekehren würden und er uns deshalb auserwählt hat. Więc to nie było tak, że Bóg wiedział, my się nawrócimy, więc on nas wybierze. Wir können das mit unserem Verstand nicht richtig erfassen. Z naszym rozumem nie jesteśmy w stanie to pojąć. Sondern Gott hat uns auserwählt in Christus vor Grundlegung der Welt und zwar unabhängig davon, dass er wusste, dass wir uns bekehren würden. Ale Bóg nas w Chrystusie wybrał przed założeniem świata i to zupełnie niezależnie od tego, że on wiedział, że my się nawrócimy. Und es ist eine ganz wichtige Wahrheit des Wortes Gottes, dass es eine Auserwählung zur Sohnschaft gibt. Jest to ważną prawdą w Piśmie Świętym, że istnieje wybranie ku synostwu. Aber es gibt keine Auserwählung zur Verdammnis. Ale, że nie ma wybrania do potępienia. Das ist eine ganz falsche und schlimme Irrlehre. To jest zupełnie fałszywa i straszna, błędna nauka. Denn sonst könnte jemand sagen, ich kann mich ja nicht bekehren, ich bin nicht auserwählt. Bo inaczej ktoś by mógł stwierdzić, no ja nie mogę się w ogóle nawrócić, bo ja nie zostałem wybranym. Und das ist nicht wahr, denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ale to nie jest prawdą, bo Bóg chce, żeby wszyscy ludzie się nawrócili i doszli do poznania prawdy. Auserwählung ist eine Wahrheit, die nur an Gläubige geschrieben wird. Wybranie to jest prawda, która jest tylko napisana odnośnie wierzących. Die Botschaft für den Menschen, der noch nicht bekehrt ist, ist, du musst bis verloren und du musst dich bekehren. Nowina dla człowieka, który się jeszcze nie nawrócił, jest: jesteś zgubiony i ty musisz się nawrócić. Und wenn du dann bekehrt bist, dann weißt du, ich bin auserwählt vor Grundlegung der Welt. A kiedy się nawrócisz, to wtedy będziesz wiedział, że zostałem wybrany przed założeniem świata. Und vielleicht schlagt ihr einmal kurz Römer 9 auf. Otwórzmy krótko List do Rzymian 9, vers 22 und 23. Wiersz 22 i 23. List do Rzymian 9, 22 i 23. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Da finden wir den Beweis dafür, dass es erstens eine Auserwählung zur Herrlichkeit, eine Auserwählung für Gott gibt. Tu znajdujemy dowód na to. Po raz pierwszy, że istnieje wybranie dla Boga. Und das ist zweitens keine Zuvorbestimmung zur Verdammnis. A po raz drugie, że nie istnieje takie wybranie wcześniejsze już dla potępienia. In Vers 23 spricht von Gläubigen. Wiersz 23 mówi o wierzących. Gefäße der Begnadigung. Są te naczynia umiłowania. Und da hat Gott er aktiv etwas getan. Umiłowania. I Bóg aktywnie tu coś uczynił. Nämlich er hat sie zur Herrlichkeit zuvor bereitet. Mianowicie on ich już przygotował uprzednio ku tej chwały. Das ist Auserwählung vor Grundlegung der Welt. To jest te wybranie przed założeniem świata. Und wenn wir dann den Text mal aufmerksam mit Vers 22 vergleichen. A jeśli to ściśle porównujemy ten tekst z wierszem 22. Da geht es um die Gefäße des Zorns, also um die Ungläubigen. Tam jest mowa o tych naczyniach gniewu i czyli o niewierzących jest mowa. Und da heißt es zubereitet zum Verderben. I tam jest napisane przeznaczone na zagładę. Da hat Gott nicht etwas getan. Tu Bóg nic nie uczynił, lecz sondern das haben die Menschen selber getan durch ihr Verhalten, durch ihr Leben. Sami ludzie poprzez swoje zachowanie to uczynili. Dadurch haben sie sich selbst zubereitet zum Verderben. Oni sami siebie przeznaczyli na zagładę. Weil sie den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Bo nie przyjęli Pana Jezusa. Dann kommen wir zurück nach 1. Thessalonicher 1. Wracajmy do naszego listu do Tesaloniczan. Und ich möchte jetzt anhand von Vers 6 bis Vers 8 drei Ermunterungen für uns vorstellen. Chcę przedstawiać od wierszy 6 do 8 trzy takie zachęty dla nas, die uns etwas zeigen vom Wachstum dieser jungen Gläubigen, które nam pokazują coś o wzroście duchowym tych młodych wierzących. Das erste ist, dass Paulus ihnen schreibt, dass sie weil unsere Nachahmer geworden sind und des Herrn. Pierwsze, co Paweł pisze, jest, że oni stali się naśladowcami naszymi i Pana. Das heißt, sie haben gesehen, wie Paulus und seine Mitarbeiter unter ihnen gelebt hatten. To znaczy, oni widzieli, jak Paweł i jego współpracownicy żyli pośród nich. Und sie hatten sie jetzt nachgeahmt in ihrem Leben. I oni w swoim życiu ich naśladowali. Und es wird uns hier gezeigt, dass Paulus ganz in Übereinstimmung mit dem Herrn Jesus war. Widzimy tu, że apostoł Paweł był całkowicie w zgodzie z panem Jezusem. Deshalb konnte er sagen, ihr habt unser Leben nachgeahmt und damit nachgeahmt, wie der Herr Jesus gelebt hat hier auf dieser Erde. Dlatego słusznie Paweł mógł pisać, naśladowaliście nasze życie i przez to sposób, w który Chrystus tu na ziemi żył. Und das sollen wir auch tun. Wir sollen Nachahmer des Herrn Jesus sein. I my też mamy być naśladowcami Pana Jezusa. Und dafür können wir sehen oder lernen, wie der Herr Jesus gelebt hat auf dieser Erde in den Evangelien. I my to możemy się uczyć poprzez Ewangelię, jak Pan Jezus żył tu na ziemi. Wie er sich verhalten hat, wenn er angefeindet wurde. Jak on się zachowywał, kiedy został zaatakowany. Wie er im Vertrauen auf seinen Gott und Vater seinen Weg ging. Jak on w zaufaniu swego Boga i Ojca szedł na drodze swojej. Wie er alle Zeit nach dem Willen seines Gottes und Vaters fragte. Jak on ciągle pytał o wolę swego Boga i Ojca. Und das dürfen wir und wollen wir auch gerne tun, dann sind wir Nachahmer des Herrn. I to możemy i chcemy też chętnie zawsze czynić i wtedy też będziemy naśladowcami naszego Pana. Da fängt das Glaubensleben mit an. Z tym zaczyna się życie wiary. Und es ist auch schön, wenn unsere jungen Gläubigen Vorbilder haben, die sie nachahmen können. To jest też piękne, kiedy i nasi młodzi współwierzący mają dobre przykłady, które naśladują. Dann zeigt ihnen Paulus, dass sie das Evangelium angenommen haben in vieler Drangsal. Das heißt, die äußeren Umstände waren Widerstand und Bedrängnis. Potem Paweł pokazuje, że ci wierzący trzymali się wiary pomimo wielkiego ucisku, czyli warunki życiowe były trudne dla nich. Und trotzdem hatten sie Freude im Heiligen Geist. A pomimo tego mieli oni radość w Duchu Świętym. Also es kann sein, dass die Umstände schwierig sind, aber wenn wir wissen, dass wir die Zustimmung Gottes haben. Więc być może, że warunki życiowe są trudne, ale kiedy my mamy tą zgodę, to potwierdzenie od Boga, dann wirkt der Geist Gottes eine tiefe Freude in uns. To wtedy Duch Święty w nas działa głęboką radość. Und das führte zu dem zweiten Schritt, dass sie Vorbilder geworden waren, obwohl sie noch jung im Glauben waren. A to prowadziło do drugiego kroku, że oni byli naśladowcami, że byli dobrym przykładem. I to pomimo tego, że sami byli jeszcze młodzi w wierze. Und zwar allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia. I to stali się przykładem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Das umfasst das ganze heutige Griechenland. To zawiera całą dzisiejszą Grecję. Das heißt, alle Gläubigen in Griechenland hatten von dem Glauben der Thessalonicher gehört und sie waren ihnen zu Vorbildern geworden. To znaczy, wszyscy wierzący w Grecji słyszeli o wierze Thessaloniczan. Oni im stali się przykładem, oni ich naśladowali. Damals gab es noch kein WhatsApp oder SMS oder Telefon. Wtedy jeszcze nie było takich środków komunikacyjnych jak WhatsApp albo SMS albo telefon. Sondern das hatte sich einfach schnell verbreitet, weil sie so ein lebendiges Zeugnis für den Herrn Jesus. To się po prostu szybko rozpowszechniło przez to, że oni mieli taką żywą wiarę. Wir haben also Nachahmer, wir haben Vorbilder. Więc widzimy ich jako naśladowców, widzimy ich jako przykład. Und dann haben wir in Vers 8, dass sie Zeugen für den Herrn Jesus waren. A w 8. wierszu znajdujemy, że oni byli świadectwem dla Pana Jezusa. An jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Bo na każdym miejscu wasza wiara została rozpowszechniona. Wasza wiara w Pana Jezusa. Also alle Menschen dort haben gesehen, dass die Thessalonicher zum Glauben an Gott gekommen waren. Więc wszyscy zobaczyli to, że Thessaloniczanie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Da war eine radikale Änderung in ihrem Leben eingetreten. W ich życiu nastąpiła radykalna zmiana. Und das Zeugnis ist in erster Linie durch unser Leben und erst in zweiter Linie durch die Worte. A to świadectwo to jest pierwszorzędnie przez nasze życie, a dopiero drugorzędnie przez nasze słowa. Den Philippern schreibt Paulus. Do Filipian Paweł pisze, dass sie leuchten sollten wie Lichter in dieser Welt, darstellend das Wort des Lebens. Że mieli świecić jak światła w tym świecie, przedstawiając słowo żywota. Und das dürfen wir auch tun, den Herrn Jesus darstellen auf dieser Erde. I my to też możemy czynić, przedstawiać Pana Jezusa przez nasze życie tu na ziemi. Dann sind wir ein lebendiges Zeugnis für ihn. Wtedy jesteśmy tym żywym świadectwem dla Niego. Dann wird uns in Vers 9 gezeigt, was wirklich Bekehrung ist, nämlich eine 180-Grad-Änderung. Potem w 9 wierszu czytamy o tym, czym to jest nawrócenie się. Mianowicie obrócenie się o 180 stopni. Von den Götzenbildern zu Gott. Od bałwanów do Boga. Und er ist der allein lebendige und wahre Gott. A on jest tym jedynym żywym i prawdziwym Bogiem. Und wir finden hier am Ende dieses ersten Kapitels, weshalb wir noch auf dieser Erde sind. A tu na końcu tego pierwszego rozdziału znajdujemy powód, dlaczego my jeszcze żyjemy tu na tej ziemi. Warum er uns hier gelassen? Dlaczego on nas jeszcze tu pozostawił? Nämlich wir sind auf dieser Erde, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Mianowicie jesteśmy tu na tej ziemi, aby służyć temu jedynemu, prawdziwemu, żywemu Bogu. Und dieser Dienst für Gott hat zwei Richtungen. I ta służba dla Boga ma dwa kierunki. Die eine Richtung ist Gott zugewandt und das ist Anbetung. Jeden kierunek odnosi się do Boga i to jest uwielbienie. Das dürfen wir heute morgen gemeinsam tun. To mogliśmy dzisiaj rano wspólnie czynić. Aber das dürfen wir auch persönlich jeden Tag in unserem Leben tun. Ale my to możemy też osobiście czynić codziennie w naszym życiu. Und der zweite Dienst für Gott ist, dass wir ein Zeugnis in diese Welt hineingeben. A druga służba dla Boga to jest, że mamy być świadectwem tu, w tym świecie. Und diesem Gottesdienst gibt es die Kraft, dass wir in der Hoffnung auf sein Kommen leben. A tej służbie dla Boga daje to właśnie siłę, że oczekujemy przyjście Pana. Wir sehen den Herrn Jesus als den, der aufgefahren ist in den Himmel und verherrlicht ist zur Rechten Gottes. Widzimy Pana, który wstąpił do nieba, został wywyższony ku prawicy Bożej. Chwale. Wir sehen, dass der Zorn Gottes einmal über diese Erde kommt. Widzimy, że ten gniew Boży nastąpi raz tu nad tą ziemią. Der Jesus wird diese Erde richten. Pan Jezus będzie sądził ten świat. Aber wir stehen nicht mehr unter Gericht. Wir stehen nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Ale my już nie jesteśmy pod sądem. My już nie jesteśmy pod tym gniewem. Und deshalb nimmt er uns vorher von dieser Erde hinweg zu sich. Dlatego wcześniej on nas zabierze od tej ziemi. Haben wir nicht eine glückselige Hoffnung? Czy my nie mamy taką błogą nadzieję? Wenn wir auf der einen Seite sehen, was der Jesus am Kreuz für uns getan hat. A kiedy z jednej strony widzimy, co Pan Jezus dla nas uczynił na krzyżu. Wenn wir dann sehen, welches Ziel er für uns vorbereitet hat. A potem jak oglądamy, jaki on dla nas przygotował cel. Dann wollen wir doch wirklich unser Leben für ihn leben hier auf dieser Erde, zu seiner Ehre. To wtedy rzeczywiście chcemy prowadzić nasze życie tu na ziemi dla Niego, ku Jego chwale.